Андрэй Буйскі так валодаў нямецкай мовай, як не валодалі ёй многія немцы. Скарыстаўшы гэтыя свае веды, ён і пачаў з дапамогай майбарады змаганне супроць захопнікаў. Пераапранаючыся ў форму салдата ці афіцэра, ён прыставаў да нямецкіх часцей, рабіў дыверсіі і бясследна знікаў. У той час яны ўжо ведалі аб дзейнасці ў бліжэйшых лясах вялікага партызанскага атрада і вырашылі знайсці яго. Андрэй Буйскі і Пятро Майбарада шукалі партызан 2 дні, ездзячы па лесе, ажно пакуль не спалілі ўвесь бензін у машыне, і партызаны самі не знайшлі іх. У атрадзе сябры зрабіліся незаменнымі разведчыкамі. Праўда, ад дыверсіі пад выглядам немца Лясніцкі стрымліваў і Андрэя, і прыборнага, які таксама быў вялікі аматар усяго надзвычайнага і прыгодніцкага. Такі ўдалы манеўр трэба пакінуць для больш важнай справы, гаварыў камісар. Такой першай вельмі важнай справай з'явілася надзвычайная камандыроўка Андрэя Буйскага ў Маскву. І вось цяпер усе з нецярпеннем чакалі яго звароту, але, мабыць, усё-такі больш за ўсіх думаў аб ім і хваляваўся прыборны. Ён хваляваўся не толькі як камандзір, што непасрэдна даваў заданні, для якога вельмі важны былі добрыя вынікі, але яшчэ неяк і па-іншаму, мажліва так, як хвалюецца бацька за сына. У камандзіра было 6 дачок і ніводнага сына, і ён увесь час, асабліва ў апошнія гады, адносіўся з найбольшай павагай да хлапцоў і зайздросціў бацькам, у якіх былі сыны. А гэты Андрэй неяк асабліва запаў яму ў душу і ні на хвіліну не выходзіў з галавы. «Эх, Андрэй, дзе ж ты, сыне, зараз? Ці хутка мы убачымся?» Праз нейкі час у дзверы запастукалі. Зайшоў Пятро Майбарада і паведаміў: «Таварыш камісар, у атрад вярнуліся разведчыкі». Прыборны хутка накінуў на плечы кажух, шпарка выйшаў з зямлянкі. Насустрач яму ішоў Лясніцкі. Камандзір паціснуў руку кожнаму разведчыку, усе яны былі такія змураныя, што ледзь трымаліся на нагах, а Люба адразу села на зямлю, прытуліўшыся плячамі да тоўстай сасны, і заплюшчыла вочы. Прыборны падняў дзяўчынку і пацалаваў. Лясніцкі пастроіў разведчыкаў і падзякаваў ім за паспяховае выкананне задання. А потым, зайшоўшы ў зямлянку, Лясніцкі хутка спытаў: «А Андрэя што? Няма?» Ён добра ведаў, што Андрэя няма, бо каб ён вярнуўся, яму яшчэ вартавыя паведамілі б аб гэтым, да і нарэшце ён сам убачыў бы яго, бо Андрэй абавязкова выйшаў бы сустракаць разведчыкаў. А таму камісар і не стаў чакаць адказу, хутка пачаў распранацца, а ў адказ прыборны толькі ціха ўздыхнуў. Лясніцкі скінуў вопратку, боты, бялізну. «Усё было мокрае, ты перадай алені», – сказаў ён, – «каб хлопцам спірту дасць». Рубца сухога не засталося, нават на бялізні, разводдзе страшнае, ледь дабраліся. Ён старанна націраў цела сухім палатняным рушніком, уздрыгваючы ад холаду. «Палі хутчэй, а то абледзянею». «А ты глытані разок, адразу кроў сагрэецца». З усмешкай прапанаваў камандзір і дастаў з тумбачкі пляшку і наліў паўшклянкі мутнаватага спірту. Лепшы сродак ад усіх хвароб. Лясніцкі выпіў, пачаў закусваць сухой скарынкай хлеба, адначасова апранаючыся. Абуўшы сухія малёнкі, накінуўшы на плечы кажух, ён прысеў перад печкай і хвіліну памаўчаў. Thank you. потым ён сказаў: «Ведаеш, там пачынаюць баяцца ўжо за Андрэя. Яны накіравалі некалькі груп з розных атрадаў, але, як я заўважыў, Ружак найбольшую надзею ўсё-такі мае на нашага Андрэя, а звязацца з Масквой ведаеш, як трэба, радыёсувязі няма ажно са снежня, калі іх запеленгавалі і абкружылі. Расказваюць, тады ў іх горача было. Нізкі быў паранены, два работнікі абкома і некалькі партызан забіты. Страцілі яны рацыю, ніводная група не вяртаецца. Ружак так і сказаў мне: «Уся надзея на вашага Буйскага. Але чакаем яшчэ не больш паўмесяца». «А потым што? Пахаваюць і яго?» – спытаў прыборны. «Рана ж мы хаваем людзей, не думаем над тым, каб перавесці лінію фронта і дабрацца да Масквы, дамовіцца аб усім і вярнуцца назад. Гэта за адзін месяц не зробіш. Гэта ж не святы дух, гэта жывы чалавек». «Прайшло ўжо два месяцы, Сергей, пройдзе тры», – адказаў прыборны, «але ўсё адно не згублю веры ў яго зварот. Вернецца, кажу табе, усім фашыстам на зло, не паверу». Ён узрушана прашоўся па зямлянцы, не паверыў, што такі чалавек, як наш Андрэй, не вернецца. Андрэй усіх гітлераўскіх фельдмаршалаў павакол пальца абвядзе і ў дурнях пакіне. Кароткія рукі ў іх узяць такога разведчыка. Праз некаторы час у дзверы зямлянкі пастукалі. Яны спынілі размову. Зайшла Тацяна Маеўская, прынесла абед. Яна ціха прывіталася, дастала з тумбачкі талеркі. Зямлянка напоўнілася смачным пахам баршча. Тацяна наліла яго ў талеркі, нарызала хлеба, і ўсё гэта рабіла яна, не спяшаючыся, скупымі і прыгожымі рухамі спрытнай гаспадыні. Лясніцкі захутаўся ў кажух, адышоў ад печкі і некаторы час боку моўчкі назіраў за ёю, потым сеў за стол насупраць яе. «Ну, як жывецца ў нашай сям'і, Тацяна Карпаўна?» Яна коротка зірнула на яго, прыветліва усміхнулася. «Вельмі добра, Павел Степанович. А сын?» «І сыну добра. Адпачну, зайду паглядзець, я ж па сутнасці і не пабачыў яго. Вы прыйшлі, а я пайшоў». «Калі ласка», – адказала Тацяна. «Пачынай, Сергей, пакуль не астыла». Лясніцкі прагна пачаў есці. З учарашняга вечара не елі. Дні праз два мяжані прадуктаў на лодках падкінуць. Я дамовіўся са старастам, каб сабраў. «З Гаруном?» – спытаў прыборны. «Так, хітры мужык. Цудоўна немцаў за нос водзіць». Яны памаўчалі, а потым Лясніцкі зноў звярнуўся да Тацяны. «Хваліцеся ж, Тацяна Карпаўна, вашымі поспехамі ў санітарнай справе». Тацяна усміхнулася, павольна скончыла раскладаць у талеркі рассыпчатую кашу і толькі пасля гэтага сказала: «А я ўжо неяк гаварыла Сергею Фядотавічу, што ўсё жыццё не любіла медыцыны». «Вось табе і на», – здзівіўся камісар. «А што ж бы вы хацелі рабіць у нас?» Тацяна на хвіліну сумілася, апусціла вочы, а потым паглядзела на Лясніцкага, перавіла позірк на прыборнага і смела папрасіла: «А вы перавядзіце мяне ў разведчыкі, Павел Степанович. Люба малодшая, вы ўзялі яе. Зразумееце, што я таксама хачу змагацца. Я маю права на гэта». Камісар і камандзір пераглянуліся. «Я больш, чым хто другі, бачыла вайну, пакуты». Голас Тацяны задрыжэў, заружавіліся шчокі. «Я бачыла, як яны, але Лясніцкі перабіў яе. Пачакай, Тацяна». Ён не заўважыў, што першы раз звярнуўся да яе так проста, як звяртаўся да ўсіх у атрадзе. «Стаць разведчыцай ты зможаш у любы момант, калі гэта спатрэбіцца, але патрэбнасць такая будзе часта, не сумнявайся. А вось з санітарамі у нас цяжкі. Санітараў няма. Алена не можа справіцца адна. Яна сама выбрала вас з Лідай, калешня не памылілася. Мы з камандзірам падтрымалі яе выбар. А з Любы санітар быў бы дрэнны. Занадта ў яе запалу многа, разумееш? Ён ветліва усміхнуўся. Санітары нам трэба выдатныя. Жыццё нашых людзей нам даражэй за ўсё, разумееш? І добры шпіталь у нашых умовах вялікая справа. Гэта трэба не забываць. Таццяна адчула вялікую сілу яго простых, скупых доказаў. Мажліва, што сіла гэтая была не столькі ў словах, колькі ў ясным позірку яго вачэй, у цёплай шчырой усмешцы. Усё гэта ўраз развеяла яе загадзя падрыхтаваную прамову, якую яна рыхтавала шмат дзён, каб пры зручным выпадку давесці камісару і камандзіру. Яе месца не ў шпіталі, у групе разведчыкаў. І вось ён гэты выпадак, але ад яе доказаў нічога не засталося. Усе яны раптам зрабіліся наіўнымі і смешнымі перад простымі і лагічнымі словамі камісара. Яна зразумела гэта, але жаданне стаць разведчыцай у яе не пагасла, нават чамусьці стала яшчэ мацнейшым, і яна паспрабавала нават запярэчыць. Ну але ж, калі няма схільнасці да гэтай справы. Прыборны глыбока ўздыхнуў: «Эх, дачка, у нас не было схільнасці ваяваць. На ліха нам трэба была гэтая вайна, жылі, працавалі, будаваліся, але калі на нас напалі, калі нам на шыю ярмо ўздумалі надзець». Ён нават падняўся за стала і працягваў узрушана гаварыць: «Мы ўсе сталі салдатамі, і схільнасць у нас адна зараз – ваяваць. Вось як, а ты аб схільнасці, якая там схільнасць?» Яго твар асвяціўся бацькоўскай усмешкай. Таццяна адчула сябе ніякавата, якая наіўная яе просьба, і нават як яна адважылася займаць у іх каштоўны час, патрэбны ім для больш сур'ёзных спраў. Попрасіўшы выбачэння, яна хутка выйшла. Застаўшыся ў зямлянцы, лясніцкі павярнуўся да прыборнага. «Бачыў, як людзі рвуцца ў бой», – сказаў ён пра Таццяну. «А колькі іх на нашай зямлі, колькі такіх сем'яў, як маеўскі? Наша справа падняць іх, арганізаваць на барацьбу, але прыборны перабіў яго. Ну што ты мяне агітуеш усё, Павел, пачынай-ка ты лепей расказваць аб галоўным, што там было». Лясніцкі змоўк, паглядзеў на сябра, выцер ручніком рукі і адказаў: «А было там, Сергей, паседжанне падпольнага абкома, абмеркавалі мы адно пытанне аб разгортванні масавага партызанскага руху. Час прыйшоў, Сергей». Вочы яго загарэліся. «Цяпер ужо ўсё добра зразумелі новы парадак, трэба толькі ўскалыхнуць, арганізаваць людзей. Добра, канешне, што мы зрабілі свой атрад, зрабілі его высокакваліфікаванай баявой адзінкай, што ў нас і разведка, цудоўныя снайперы і кулямётчыкі, але ўсё гэта адзінкі, а трэба масавасць, трэба, каб удзельнічаў увесь народ і удзельнічаў арганізавана, каб ніякіх дзікіх атрадаў. Райком павінен кіраваць кожнай групы, а то падумай ты, сапраўды сорамна, што да гэтага часу мы не аднавілі нават выпуск раённай газеты. Шрыфт у нас ёсць, ды ў атрадзе кандыбы маюцца шрыфты двух раённых друкарань. Кандыба верыць у гэта, трэба будзе неадкладна пачаць справу. Сакратаром я зацвердзіў Лубяна. Добра? Ну, безумоўна, лепшай кандыдатуры не падабраць. Работа з моладзю,